i Ticketmaster.pl. Patronem medialnym jest Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Żegnamy reklamy. Tu program trzeci Polskiego Radia. Poniedziałek, 1 lipca, jest 20. Michał Przerwa. Zapraszam na serwis Trójki. Trzej górnicy zginęli we wstrząsie w kopalni Murcki Staszic w Katowicach. Grzegorz W., ojciec zamordowanej 9-miesięcznej Blanki z Olecka, wyszedł z aresztu. Policja wodna prowadzi kontrolę stanu trzeźwości turystów wypoczywających na mazurskich jeziorach. Nie żyją trzej górnicy z kopalni węgla kamiennego Murcki Staszic w Katowicach. Potwierdził to rzecznik Polskiej Grupy Górniczej. Po godzinie 14 w kopalni doszło do wstrząsu. Tomasz Głogowski poinformował, że sześciu górników trafiło do szpitala. Przechodzą właśnie badania lekarskie, natomiast trzech górników w wyniku tego wstrząsu niestety zginęło. Są oni właśnie transportowani na powierzchnię i tutaj mamy nadzieję, że ta akcja w ciągu najbliższych kilku godzin się zakończy. Otoczyliśmy rodziny opieką psychologiczną, jesteśmy z nimi w stałym kontakcie. W najbliższym czasie przeprowadzimy także wizję lokalną na dole kopalni. Premier Mateusz Morawiecki podjął decyzję, że wdowy po górnikach, którzy zginęli w kopalni Murcki Staszic, oraz ich dzieci dostaną renty specjalne. Na Śląsk jedzie minister energii Krzysztof Tchórzewski. 45-letni Grzegorz W., ojciec zamordowanej 9-miesięcznej Blanki z Olecka, został zwolniony z aresztu. Mężczyzna podejrzany o zabójstwo dziecka był dziś przesłuchiwany w prokuraturze w Suwałkach. Był też konfrontowany z zatrzymaną i podejrzaną o ten sam czyn matką dziecka, 36-letnią Anną W. Niektóre media poinformowały, że zatrzymano w tej sprawie 50-letniego mieszkańca Suwałk, znajomego matki zamordowanej dziewczynki. Jednak suwalska prokuratura nie potwierdziła tych informacji. 9-miesięczna dziewczynka zmarła 22 czerwca. Policja wodna prowadzi kontrolę stanu trzeźwości turystów wypoczywających na wodzie. Wynika z nich, że nadal wiele osób decyduje się na kierowanie jednostkami pływającymi pod wpływem alkoholu. Policja zatrzymała 30-letniego mieszkańca Biłgoraja, który kierował skuterem wodnym na Jeziorze Mikołajskim w Mikołajkach. Badanie wykazało, że 30-latek miał blisko 0,5 promila alkoholu w organizmie. Na Jeziorze Nickim w Rucianym Nidzie skontrolowano łódź żaglową płynącą na silniku spalinowym w strefie ciszy, co już stanowi wykroczenie. Sternik, 35-letni mieszkaniec Warszawy, miał ponad 2 promile alkoholu w organizmie. Mężczyzna dodatkowo miał już zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów mechanicznych do 2020 roku. Policyjni wodniacy zatrzymali na jeziorze Ełckim 22-letniego mężczyznę pływającego rowerem wodnym. Okazało się, że miał blisko 0,5 promila alkoholu. Wszyscy zatrzymani mężczyźni staną przed sądem. Beata Gajlewska, Polskie Radio Olsztyn. Brytyjskie MSZ reaguje na zamieszki w Hongkongu i wzywa do spokoju. Dziś 22. rocznica przekazania rejonu z rąk Brytyjczyków pod władanie Chin. Setki ludzi wtargnęły do budynku regionalnego parlamentu. Reakcja szefa brytyjskiego MSZ? Poparcie Zjednoczonego Królestwa dla Hongkongu i jego swobód pozostaje niewzruszone, deklaruje Jeremy Hunt na Twitterze i dodaje. Żadna przemoc nie może być zaakceptowana, ale Hongkong musi zachować prawo ludzi do spokojnego protestowania w ramach prawa, takiego jakie zademonstrowały dziś setki tysięcy ludzi. Dokładnie 22 lata temu nastąpiło uroczyste przekazanie Hongkongu. W dół masztu flaga Zjednoczonego Królestwa, w górę flaga Chin. Ale część protestujących zawiesiła dziś w lokalnej legislaturze starą flagę terytorium z czasów, gdy rządzili tu Brytyjczycy. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Znany amerykański biznesmen Warren Buffett ogłosił, że przekaże akcje warte 3 miliardy 600 milionów dolarów 5 fundacjom. W ten sposób miliarder wypełnia złożoną wcześniej deklarację przeznaczenia większości swojego majątku na cele charytatywne. Kierowany przez Warrena Buffetta międzynarodowy holding Berkshire Hathaway poinformował, że biznesmen przeznaczy 17 milionów akcji klasy B fundacjom swojej żony Susan i syna Howarda, fundacji Billa i Melindy Gatesów, a także fundacjom Sherwood i Novo. To kolejny krok w złożonej przez niego w 2006 roku deklaracji, że 85% swojego majątku przeznaczy na cele charytatywne. Wraz z przekazanymi dziś akcjami o wartości 3 miliardów 600 milionów dolarów, łączna wartość darowizn 88-letniego Buffetta sięgnęła już 34 miliardów dolarów. To około 45% jego majątku. Warren Buffett jest jednym z najbogatszych ludzi na świecie. Biznesmen należy do grupy ponad 200 amerykańskich bogaczy, którzy zobowiązali się przekazać na cele charytatywne większość swojego majątku. Łączna wartość złożonych przez nich deklaracji przekracza 500 miliardów dolarów. Z Waszyngtonu Marek Wołkuski, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl.

Druga płyta zaprzyjaźnionych łobuzów Alexa i Milesa, znanych lepiej jako The Last Shadow Puppets, i z niej nagranie tytułowe, rozpoczynające drugą godzinę aksamitu. Nigdy nie należy specjalnie przywiązywać się do myśli, że w aksamicie wszystkie dźwięki są oczywiste i spodziewane. Ja z pewnością zaskoczyłam samą siebie, sięgając dziś po tę płytę i kilka dni temu myśląc o tym, by posłuchać jej wspólnie z wami w aksamicie. A wszystko przez filmik na YouTubie. Polecam wam zobaczenie go, preferowanie oczywiście po wysłuchaniu dzisiejszego aksamitu. Dołączę go zresztą o 21:00 na moim Facebooku do opisu wszystkich utworów zagranych dziś w audycji, bo zawsze po aksamicie taki opis na moim Facebooku się pojawia. A u filmik trwa 5 minut i 30 sekund, jest zatytułowany 11 niezapomnianych momentów Mike'a Pattona. Nie wszystkie są tak samo niezapomniane, ale większość z nich jest po prostu wspaniała i powoduje, że kolejny raz kręci się łezka w oku za bohaterami sceny muzycznej lat 80., 90., kiedy to były to postaci i osobowości z krwi i kości, charakterne, charakterystyczne, nie dla każdego, nie zawsze stworzone po to, by je jednoznacznie lubić czy podziwiać, bo nie były też właśnie bez skaz, czy jednoznacznie wspaniałe, dobre i szlachetne, ale dzięki temu powstają takie kompilacje, jak choćby ta 11 niezapomnianych momentów z życia Mike'a Pattona. Polecam, po 21:00 pojawi się na moim Facebooku. A my wracamy do jego wielkiej włoskiej przygody. mai siamo soli nel mezzo del mondo. Qualcosa divide la gente da noi, ma quello che conta è non essere soli. Quello che conta è che tu sei con me. Adesso che il fumo cancella le stase, il grigio ritorna scendendo su noi. La lunga vacanza si chiude per sempre, pure qualcosa di noi resterà. No, non parlare più. Guarda la strada e va. Io sono qui con te. Tu sei. Qualcosa di noi resterà. Ennio Morricone za chwilę, bo przyznam, że słuchając tej muzyki Mike'a Pattona i układając dzisiejszy aksamit, mniej więcej w tym momencie już troszeczkę mnie poniosło. Thank you.

najlepszy, czyli David Bowie i jego słynne Space Oddity, ale w troszkę mniej znanej i pewnie też mniej słynnej wersji. Nadzwyczajnie ten włoski wątek w dzisiejszym aksamicie ożywił korespondencję na razie jednostronną, bo to wy piszecie, ja z rozkoszą to wszystko czytam. aksamit@polskieradio.pl, mój adres mailowy, jestem także na Facebooku i na Instagramie. I z tych maili najbardziej chyba wzruszył mnie ten od pani Agaty, która napisała o tym, że pozdrawia nie tylko ona, ale i ta piątka, którą załączyła na zdjęciu, a ta piątka to 5 pięknych krzaków. Pani Agata pisze, kiedyś podlewałam wszystkie krzaki w ogrodzie przez 5 godzin i zaczęłam wymyślać im imiona. I tak oto dziś aksamitu słuchają od lewej. Krzak Zofia, krzak Zuzia, krzak Zygfryd, krzak Zenobiusz i krzak Zenon. Pani Agato, proszę koniecznie dać znać, czy krzakom podoba się audycja Aksamit. pluszakami sprawa się wyjaśniła. Pani Agata otwiera im okno, by mogły słuchać aksamitu. A to muzyka, której słuchaliśmy my i krzaki w ubiegłym tygodniu w audycji. Pomyślałam wtedy, że moje wspomnienia związane z debiutancką płytą Portishead to tak naprawdę wspomnienia kasety. Oczywiście, jak wielu wydawnictw, które miały swoją premierę w latach 90. Kasety, którą nabyłam późną jesienią. I pamiętam, jak idealnie do tych już długich, takich ciemnych i ciężkich wieczorów grała mi właśnie ta muzyka. I grała między innymi tak, od tego utworu w końcu ta przygoda się zaczyna, płyta jest to wspaniała. I w tym roku odkryłam, że jest to album, który kapitalnie brzmi także w jasnych okolicznościach i w te nadzwyczajnie słoneczne i ciepłe dni. Zatem raz jeszcze z płyty Dummy, Portishead. Can't anybody see? Can't anybody see? We've got a war to fight. Never find a way. Regardless of what they say, how can it feel this wrong? From this moment, how can it feel this wrong? Leave me, 'cause I'm not again and again. Boulder faltering again and again. Don't you feel the ease the poison will bring? Oh, I will a little bit later. I will. I'm not again and again. We're tied up in a knot again and again. What do you take in when I murder you? I don't really make sense to myself. Later, Misia Futak. I jest tak czasem, kiedy prowadzi się audycję, że chociaż ona jest cała wymyślona i ułożona, to czasem dzieje się coś, co powoduje, że trzeba nieco namieszać w porządku zdarzeń, czy mówiąc wprost, porządku piosenek. Odkąd wypowiedziałam to zdanie, że nie ma na nowej płycie The Black Keys utworu na miarę mojego ukochanego Weight of Love, myślałam już tylko o tym, jak pięknie zagrałby w ten letni wieczór ten utwór z tym swoim intro, później z tą płynącą melodią i z tym cudownym zakończeniem. No i tak myślałam i myślałam, no i wiedziałam, jak to się musi skończyć. I tak właśnie dziś w Aksamicie pocałowaliśmy czule Let's Rock, nową płytę The Black Keys, ale namiętnie tę poprzednią Turn Blue i ten utwór z tego albumu Weight of Love. Without Jeszcze raz w dzisiejszym aksamicie sięgnęliśmy na kompilację Originals, chociaż to akurat nie jest tajemnica tej składanki, bo to nagranie, które Prince ujawnił, zanim Sinead O'Connor uczyniła z niego swoje, można tak powiedzieć, bez obaw, arcydzieło. Swoją drogą to jakoś przykre w dziejach świata, że państwo się naprawdę nie lubili, chociaż ona tak pięknie wykonała tę jego piosenkę, ale nie zaiskrzyło między nimi, a jeśli, to wyłącznie w negatywnym znaczeniu tego słowa. Niebo przy Myśliwieckiej jeszcze nie iskrzy, ale deszcz wyraźnie czekał na koniec aksamitu i zamierza mnie za chwilę powitać, kiedy wyjdę z radia. Ciemne chmury nad budynkiem przy Myśliwieckiej 357. Trzymajcie za mnie kciuki i za mój parasol. A na do usłyszenia raz jeszcze z płyty, która uparcie, będę o tym myśleć, może być świetną ścieżką dźwiękową słonecznego lata. Do usłyszenia. To był aksamit. I just thought I always feel sick without your baby. I ain't got anything to lick without your baby. Nothing seems to stick without you, baby. Zapraszamy do reklamy.